राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 20 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो मेरी एक ही शरण ले ले। सर्व धर्मान परित्यज्य धर्मों का त्याग नहीं, धर्मों का आश्रय छोड़ दे। आश्रय समान परित्यज्य और बाहर से छोड़ माम एकम शरण, एक में शरण हो जाकर धन सुन लो महाराज ने बहुत स्थिर करिए मौज। काऊ के मैं भजन को काऊ के आचार व्यास भरोसे कुमार लिखे सौगत पाओ प्रसार। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास एक भगवान का और कुछ नहीं, जरूरत नहीं। मैं भगवान के सुनू, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। मेरा कोई नहीं सिवाय भगवान के, मेरा कोई नहीं है और मैं और किसी का नहीं हूं, केवल भगवान का ही हूं। फिर निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशोक हो जाओ। शोक चिंता भय उद्वेग कुछ नहीं। मां मैं एकम शरणम भेजा, एकम शरण आनंद शरण आनंद शरण, और किसी का आश्रय नहीं। एक भगवान का आश्रय बस। और आसरो सोल आसरो रेमो खूर कन्हाई को बनवाही आज भाई है, मैं रो भर जाना नहीं भाई को। और आसरो सोल आसरो रेमो खूर कन्हाई को मैं तुम्हें धर्म को पाल सला। मैं तो हृदय को पा दूसरा न कोई और कोई मेरा नहीं। गीता में सर्व को हितम गया, सर्व को हितम भोज सुन गए परम बस सब वो बनी अस्त चीज। इस बात का बहुत पता नहीं है, सुन तो लेते बोलते पर ख्याल नहीं करते हैं। ख्याल करते समय देखो कहां गए, उससे बड़ा कोई हुआ नहीं, वो है नहीं, वो होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। दर्शन हो जावा मैं तो देखूंगा मस्त हो जाए, मैं तो बात नुकसान को भगवान के शरण हो गया। जो जाको शरणों दिए ताका ताकि इलाज उस मछली सर बेहराज छोटी ऊंची मछली ऊपर से पानी गिर रहा हो और पानी के सामने चल जाओ, गिरता पानी गिरते पानी में हो जाए, मना नहीं कैसे चलो कैसे चलो कर वो जाएगा। आश्रय ऐसे भगवान के सुनाम जाओ, देखो शरण होना क्या है, संसार संवास सभी करे। जैसे आपके घरों की कन्या ससुराल के शरण होगी, बस ससुराल की हो गई, वहां से रवाना होती है माँ के यहां से, तो यूं कहती नहीं मामा थोड़ा आटा दो मान दे, थोड़ा सा थोड़ा आटा दे दे, रोटी बनाऊंगा रोटी कहाँ खाऊंगी, कहती नहीं, मन में नहीं आती, लज्जा जो खराब होगा। चारों सौ प्रतिपाल है रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदानंद, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदानंद, जय सो प्रतिपाली रामदास गोविंद, नहीं पाने मत करो अपने अपने क्या चिंता है, उनको जीता रहने की इच्छा हो तो रखो, मेरे मत रखो, हम तो शरण हो गए। अब गर्ज भगवान को है, हमें गर्ज है भगवान के साथ में, हमारी संधि हो गई, चिंता चिंता भी भगवान को हार दे दिया अपने, चिंता दीन दयाल मोहम्मद सदानंद, शरण और निशंक हो जाए, अब तेरी मर्जी है, जैसे जाए भी राख नाम ताए भी रहिए, बस अपने क्या आग्रह, पेट होना जो पेट भरा वो पेट के खाद कहा उठ के पेट में तो भी पेट भरेगा, पेट ही में जो पेट भरा पेट ही याद गावट भगवान है बोले निश्चिंत मैं सोच रहा भगवान को समझ चिंता मत कर कोई चिंता नहीं कोई भय नहीं कोई शंका नहीं कोई शोक नहीं निशोक निशंक नहीं भय कई लड़कियों में ऐसा है वो लड़का जन्म भर में कभी मिला नहीं कभी खेल में ही साथ आया नहीं अपरिचित सब अपरिचित वह जाने जा सब अपरिचित पर ले लो शरण अब अपरिचित है पता नहीं वे रखेंगे नहीं रखेंगे जीवेंगे मर जाएंगे उसे पता नहीं बस शरण वाले भाई मसी वो तो निश्चिंत है तो भगवान ऐसा नहीं भगवान ने कहा नहीं तो लोग का पालन करते हैं शरण कर शरण त्याग करेंगे यो विश्वंभरो देवा सकम भगवान उपेक्षित विश्वास दे कोई डर नहीं कोई भय कोई शंका नहीं सर्व को ये तुम बात बताई परम वचन बताया परम वचन नाम एकम शरणम शांत होते ही हो पर रुपयों के शरण हुए कई बेटों के शरण होते हैं कई घरे शरण होते हैं कई जमींदार थे इतनी जमीन है ऐसे होगा ये सब रहने वाला करें सब कच्चा मामला आज मर जाए तो सब यहीं रह जाएगा कोई ये काम आवे नहीं मकान ये काम आवे नहीं जमीन कुछ काम नहीं आवे मुठ रेत भी नहीं काम आवे उसका शरण है सबसे बड़े परमात्मा है उससे बड़े कोई है ही नहीं उसका शरण ले लिया मेरे बदमाए कल तो तुम क्या कर सकता है मेरा तुम तो भगवान तीसरी नेत्र आंख भी नहीं जगह मैं रक्षा करना सुविधा चक्र है महाराज दुनिया से भागे भगवान के पास महाराज आपका चक्र मेरे को तंग कर रहा है भगवान के भाई चक्र आज का मेरा नहीं है मैं दुर्वश हो गया अमरीश हो जाए अमरीश हो वहीं जाओ जिस अमरीश छोड़ गया उसी जन्म चक्रधारी भगवान खुद आप चक्र मेरा दीवार नहीं है चंद्र लगे रक्षा के लिए दे दिए मैंने दे दिया बस चक सुदर्शन है रघुवारा। भगवान के शरण होने पर सर्वथा निर्भय हो जाते हैं, लोग पर लोग सब जीते थे। सूरदास जी महाराज हुए, एक बच्चे बैठे क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कुछ चिंता नहीं। भगवान पर निर्भर तो जाने में सब ठाट बाट हो गया। सब अपने सोचते नहीं है, थोड़ा सोचो आप है, मैं है, सोचो पास में कुछ नहीं है, जैसे कोई नहीं, आपका हमारे परिचय नहीं है, आप कौन से कहा थे, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई भाई नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई सुर नहीं, कोई जाति का नहीं, कोई गांव का नहीं, कोई मोहल्ला का नहीं, कोई घर का नहीं। मौज हो रही है, कुटुंब होते तृष्णा रहती, पोथेरा पैसा ही दे दे, पैसा ढेर पड़ा है, कौन एक लगे नहीं, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष बीती बात। मेरे तो इधर गोपाल दूसरों कोई शरीर नहीं मिला, शरीर ऐसे समर्थ बर्बाद हुआ, समझने लिए तैयार, कोई जाति का हो, किसी वर्ण का हो, वो सनातनी है, आर्य समाज है, मुसलमान है, ईसाई है, जो सब गई कोई समझता है कि नहीं समझता है, पढ़ा लिखा है कि नहीं है, गीत को गोदी में दे रहे, गीत को राम जैसा धनी जाके सोच रहा स्वामी राम जैसे मालिक भगवान जो भगत हुए भगवान के चरणों में आश्रय ले लिया, फिर चिंता स्वच्छ होती, घटना नहीं गए पानी में, किस घटना है किस अंधे सभा हाथ पग फैला गए मेहनती मिली ऐसा सारा कोई है नहीं और के राम भरोसो कमी न है कोई भरोसो रामदेव राग भरोसो भाई मेरी बात शरणागति ऐसी बढ़िया चीज है प्रत्यक्ष बात है नारद जी मना दिया सूत्र जगह दूध पाया हरनाथ जी बाबा जी आवाज एक दिन बैठूंगा नहीं बोलूंगा नहीं कुछ कहूंगा देखो भगवान कैसे थे शाम को पहुंचे गांव में बाबा जी मारे का खेत का बाबा जी क्या पता कहाँ कहाँ मारेगा तो बेट बगी से मारा था वो जानता था खेत में जाए हर कौन जाएंगे खेत में कुआ था मुझे पानी पी लिया सो गए दूध ले पाता रात्रि को मैं दूध गाय का लाया हूँ घर का बेट बड़ी सहता था मेरे पकड़े का दूध है संत पिए न पिए गाय का दूध है अच्छा लगा दियाँ राम देखा धनी जग तो कौन में हाथी घूमना जबरदस्त ऐसा करें जबरदस्त सत्संग करने वाले केवल सत्संग बदली हुई दूसरी जगह वहां इंसान मिल गए हम जानते हैं कोई घटना ऐसी हुई है सबके साथ मैं सदा तैयार, किसी जाति का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, कोई क्या ना हो, जंगल में जितने पक्षी रहते हैं, शार रहते हैं, हरी रहते हैं, बाघ रहते हैं, सबका पालन करें, ऐसा कोई पालन करने वाला है ही नहीं। भगवान एक आसुर, एक बल, एक आसुर विश्वास, बहुत जरूरी आनंद। भगवान के शरण हो जाओ, आप नहीं है तो बंध करेंगे, पर चिंता आपकी रहेगी, शरण हो जाओ चिंता मिल जाएगी। पालतू ही करता है, आप चिंता करते हुए पालतू ही करता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।